i strach ogarniał duszę, a strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. A więc Piotr, jak tutaj widzimy, wyjaśniając, co się dzieje, mówiąc, że to jest to, co zapowiedział prorok Joel w ostatecznych dniach, że nadchodzi wielki dzień Pana i że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Dobrze, ale się trzeba tam przystąpić. Nie słychać. Chowany za czajnik. A, to czajnik troszkę teli tam. Tak, żeby wszystko było tam słychać. Jak głośno mówię, to mnie dobrze słychać. Więc Piotr tutaj przechodzi właśnie do takich trudnych, ale myślę bardzo ważnych kwestii związanych z Bożym zamysłem zbawienia w Chrystusie. Więc tutaj mamy taki bardzo teologiczny fragment tego jego kazania, który jest jednym z takich, no myślę, istotnych elementów w naszym rozumieniu Bożego działania. Po pierwsze, zobaczmy, mówi w 22 wierszu, że Jezus był mężczyzną potwierdzonym przez Boga różnymi mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego. I teraz zastanówmy się, w czym leży ta istota potwierdzenia przez Boga i jaki udział w tym potwierdzeniu Jezusa przez Boga. Czy macie tam jakieś inne słowa? Uwierzytelnienia. Myślę, że to lepsze nawet słowo, to uwierzytelnienie. Jakie moce, cuda i znaki, jaką rolę miały w służbie Pana Jezusa, w tym Jego uwierzytelnieniu? No właśnie, uwierzytelnienie. No, czyli co to znaczy? W jaki sposób, co tam zostało uwierzytelnione? To, kto stoi za Chrystusem, że jest to dzieło Boże, bo tak jak tutaj w moim brytyjce jest czyny niezwykłe, cuda i znaki, uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, czyli właśnie Bóg się zamanifestował ze swoją mocą pośród ludzi poprzez osobę Pana Jezusa. Tylko, że tutaj to uwierzytelnienie nie dotyczy samego Boga, ale dotyczy właśnie Jezusa. Mhm. Jezus zostaje uwierzytelniony i chodzi mi o to... No, jako posłanie. Właśnie, co te znaki, cuda, moce potwierdzają, czy uwierzytelniają, jeśli chodzi o Jego osobę. Może jest tym, czy jest tym Zbawicielem. Może te starotestamentowe zapowiedzi Mesjasza... opisującego w taki sposób, jak jest opisany, wypełniają się teraz na oczach tych ludzi i jakby, o, czytamy tam, jest tak napisane, a tutaj to się dzieje. Czyli tutaj jest to, myślę, wyjątkowe, jeśli chodzi o osobę Pana Jezusa, ta cudowność Bożej mocy, i liczność tych różnych przejawów Bożej mocy, znaków, cudów, które charakteryzowały Jego posługę, I ewidentnie one miały potwierdzać, że On jest tym, o kim mówili prorocy, i też tym, za kogo On się podawał, ponieważ to, co On mówił o sobie, można powiedzieć, no było rewolucyjne. Niezwykłe, było wręcz, widzieliśmy, jakie kontrowersje w Ewangeliach wywoływało. Więc teraz Jezus mówi takie rzeczy o sobie, na przykład: Syn Człowieczy ma moc przebaczać grzechy na ziemi. I widzimy, jakie oburzenie to wywołuje, jaką agresję to wywołuje. Jezus mówi, żebyście wiedzieli, że mam taką moc przebaczać grzechy, wstań i chodź, mówi do tego człowieka. I to było dowodem na to, że On ma moc przebaczać grzechy. A oni sami stwierdzili, któż ma moc przebaczać grzechy, jeśli tylko Bóg jeden. Więc tutaj w wielu różnych momentach Jezus czyni te cuda i one, jak czytamy uważnie Ewangelię, to widzimy, że one są w świetle Jego wypowiedzi. Jezus mówi, że On przyszedł jako światłość na świat i że kto w Niego wierzy, nie będzie chodził w ciemności. I później przywraca ludziom wzrok, fizyczny wzrok. Ale to jest manifestacją Jego mocy udzielenia człowiekowi nie tylko fizycznego wzroku, ale właśnie oświecenia człowieka duchowo, przywrócenia człowiekowi tego duchowego wzroku, by oglądać Boga, by wierzyć w Boga. Przynosi poznanie Boga w taki sposób, w jaki nikt do tej pory go nie przyniósł. Więc tutaj mamy tą szczególność Pana Jezusa, który zostaje tak przez Boga potwierdzony. I tutaj świadkowie Jehowy czy im podobni będą chwytać się tego wyrażenia, których Bóg dokonał przez Niego, czyli powiedzą, On tego nie dokonał. To Bóg przez Niego dokonał. I teraz jak na to odpowiemy? Co z tym zrobimy? Z tego typu... Bo to nie jest jedyne stwierdzenie. Jest wiele innych fragmentów, które tak formułują. Czy mamy inne fragmenty, które mówią, że Jezus to uczynił? Czy tylko mamy takie fragmenty, które mówią, że Bóg przez Niego uczynił? Jak odpowiemy na tego typu... Że Jezus był tylko... Tutaj wręcz zobaczcie... Powiedziane jest później, że uczynił go Panem i Chrystusem. Więc ktoś mógłby powiedzieć, nie był Panem, ani nie był Chrystusem. Bóg go uczynił Panem i Chrystusem, prawda? Można by ten wiersz tak rozumieć. Więc to jest ważne, żebyśmy to teraz dobrze uchwycili. I w jakim sensie On czynił te rzeczy, czy czynił je jako... zwykły człowiek, przez którego Bóg cudownie działał, czy jednak czynił je jako Syn Człowieczy, ale też Syn Boży, i w jakim sensie był Panem i Chrystusem, a w jakim sensie został uczyniony. Czy to jedno znaczy coś innego niż drugie, czy jedno jest innym ujęciem drugiego. Cię przypomina historia o owcach, jak Pan Jezus mówi, że On ma, ja mam moc życie położyć, na tym wsiąść. Tak. Więc to jest wyraźnie ja mam. Nie, to nie jest, że Bóg mu daje, udziela, tylko że ja mam. I zaraz oponenci powiedzą, on ma moc, bo Bóg mu dał. Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czyli mówi mam, ale w domyśle, dlatego że dostałem. Więc pytanie teraz... No, rzeczywiście, no tak tutaj też czytam, tak? Więc... Może to jest kwestia też tej roli, że Pan Jezus przyszedł jako sługa, jako ten, który miał wypełnić wolę Jahwe, więc w tym sensie był tym, który, tak jak mówi, czynię to, co widzę u Ojca, to czynię, nie mówię od siebie. Sam z siebie nic nie mogę uczynić, tylko to, co widzę u Ojca. Więc tutaj To jest ważne, żebyśmy to dobrze rozumieli. Jezus rzeczywiście jest w pełni człowiekiem. Co nie oznacza, że jest tylko człowiekiem. Synem Bożym, synem człowiekiem. Będąc całkowicie człowiekiem, ze wszystkimi ludzkimi ograniczeniami, chociaż bezgrzesznym człowiekiem, to jednak jest ograniczony ciałem, miejscem, czasem. Te wszystkie rzeczy, kiedy on funkcjonuje tutaj na ziemi, w ciele, go dotyczą. Nie jest jednocześnie wszędzie obecny, ale jest obecny w jednym miejscu, w jednym czasie. I ma te wszystkie ograniczenia związane z funkcjonowaniem w ludzkim ciele. Więc tutaj jest ważne, żebyśmy to... Pan Jezus na pewno był zmęczony, na pewno starzał się. Smutny. To, że smutne, to tak, ale myślę o takich kwestiach chorobowych, ale znaczy chorobowych. Idąc w kierunku choroby, nie czytamy nigdzie, żeby Pan Jezus był chory, tak? Tego nie czytamy, ale na pewno był zmęczony bardzo, tak? Ten krwawy pot, no to też tam nie choroba, no jakieś takie coś, ale stres, tak. Tak, czyli no na pewno powiemy, że bardzo wiele rzeczy nie było mu obcych, tak? Bo doświadczał podobnych rzeczy jak my. Tyle tylko, że nie czytamy o tym, żeby był kiedykolwiek chory. I teraz to stwierdzenie potwierdzonego przez Boga. Czy mówimy w tym momencie o odrębności Jezusa od Boga, w takim sensie, że tutaj mamy Jezusa człowieka, a tutaj mamy Boga, który go potwierdza, czy możemy też powiedzieć o tym, że tutaj mamy człowieka, w którym mieszka cała pełnia boskości i bóstwa i który, będąc w pełni człowiekiem, jednocześnie jest też w pełni Bogiem. I Bóg, który w nim jest, potwierdza, że ten człowiek jest tym właśnie Mesjaszem. I tutaj myślę, że nam to trudno jest zrozumieć, dlatego że my nie mamy takiego doświadczenia i takiej w ogóle możliwości, żeby widzieć w jednej osobie dwa tak odrębne, tak całkowicie inne byty człowieka i Boga, który jest wszechobecny, wszechwiedzący, wszechmocny. I tutaj jest ta tajemnica Jego wcielenia, którego nie rozumiemy. Tutaj musimy śmiało, otwarcie, nie bać się powiedzieć, że wielu rzeczy dotyczących natury Boga nie rozumiemy. Gdybyśmy rozumieli, to byśmy byli na poziomie poznania Boga. Pan Jezus mówi, nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I wiemy, że to objawienie tutaj jest cząstkowe, nie jest pełne. Nikt nie zna Syna, a więc my też nie znamy Syna, tak jak Ojciec. Mówi tylko Ojciec. Więc tutaj silenie się na to, co robią właśnie Świadkowie Jehowy i inni, to jest sprowadzanie Boga do poziomu inteligencji i możliwości pojmowania człowieka. I widzimy, do jakich tragicznych wniosków to prowadzi. Kiedy człowiek próbuje ogarnąć to, co jest nie do ogarnięcia. I tutaj musimy przyznać, że jest to dla nas w jakiejś mierze, w znacznej mierze, niezrozumiałe. Wierzymy w to, że On jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Bo to jest wyraźnie powiedziane. Słowo, które wszystko uczyniło, stało się ciałem i zamieszkało między nami. Więc to wierzymy. Ale teraz jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa, nie wiemy. Piotr tutaj mówi do mężów izraelskich. Tutaj musimy też patrzeć na kontekst. Kontekstem są Żydzi, którzy przyczynili się do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. I Piotr teraz im wykazuje ich winę w tych słowach tak naprawdę. Mówi, zobaczcie, Bóg uwierzytelnił go, potwierdził, dał na nim, dał jakby pieczęć, że on jest tym właśnie zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem, bo później dalej o tym też mówi, o Dawidzie, który mówi o Jego Panu, który jest przed Panem, więc tutaj on się powołuje też na żydowskie wcześniejsze proroctwa. Natomiast to, co on im uświadamia, to mówi, przecież on to wśród was uczynił. Widzieliście, jakie wielkie cuda. Martwych ludzi wskrzeszał, przywracał ślepym wzrok, trędowatych leczył, dokonywał niezwykłych cudów, znaków. I to jest Bożym potwierdzeniem, że on jest tym, za kogo się podało. Więc to jest pierwsza rzecz, którą tutaj Piotr dowodzi, że Jezus nie był kimś, kto coś o sobie mówił i nie ma na to żadnej gwarancji, żadnych dowodów, że to, co on mówił, jest prawdą. Wręcz przeciwnie. Piotr mówi wśród was, więc tutaj byli naoczni świadkowie, byli ludzie, którzy znali innych, którzy byli przez niego uzdrowieni, czy w jakikolwiek sposób cudownie dotknięci. Więc tutaj to są naoczni świadkowie. Oni mówią, o czym sami wiecie. Zobaczcie, 22 wiersz. Więc Piotr nie mówi tutaj do ludzi żyjących ileś tam pokoleń później, tak jak my dzisiaj jesteśmy tysiące lat później, tylko mówi do naocznych jeszcze świadków, ludzi, którzy byli świadkami tego, co Jezus czynił. Mogę tylko jak czytam ten wiersz 22, to taka myśl mi przychodzi, że właśnie to zresztą, co jest tu napisane, że Bóg właśnie czyniąc te różne niezwykłe rzeczy przez Pana Jezusa właśnie Go uwierzytelnił, czyli jak gdyby te rzeczy, które się działy, temu służyły, a jakby w kontekście tego myślę o Ewangelii Jana 14:12, gdy mówi Pan Jezus tak, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I tylko chodzi, tak gdzieś to zastanawia, bo to myślę, jest pytanie wielu ludzi. Jak Pan, że właśnie ja rozumiem, że te rzeczy, które się działy w czasach Pana Jezusa, miały ten konkretny cel uwierzytelnienia Jego osoby, a z drugiej strony, i czy jak gdyby, że to nie jest to, że my mamy dążyć do tego samego, co Pan Jezus czynił, bo wtedy jak gdyby taki był cel, ale mamy też ten wiersz, który mówi, że będą dokonywać większych uczynków, choć nigdy nie rozumiałam tego, jak ktoś może dokonywać większych niż Pan Jezus. Myślę, że tutaj Pan Jezus również uwierzytelnia i dzisiaj w różnych miejscach, różnych ludzi na przestrzeni wieków to czynił. W tej obietnicy Pana Jezusa myślę, że często wielu ludzi doczytuje się, że ja mogę i każdy, kto wierzy, może doświadczyć tego, co Jezus. Myślę, że Jezus tam nie daje takiej obietnicy, że każdy, kto wierzy, będzie doświadczał tego samego, co ja w takiej samej mierze. Tak, Jezus mówi, kto wierzy, może takie rzeczy dokonywać, a nawet większe. Czyli tutaj Jezus gwarantuje swoją moc dla swoich naśladowców. Natomiast wiemy, że Jezus nie czynił niczego, co nie było zgodne z wolą Ojca. Więc jeśli dzisiaj ktoś czyni coś zgodnie z wolą Ojca i wolą Ojca jest zamanifestować swoją moc w jakimś celu, to wierzymy, że to jest możliwe, że nie ma ograniczeń dla Boga, by nie uczynić czegokolwiek większego. I teraz co to mogłoby być coś większego? No to tutaj musielibyśmy sięgnąć po różne świadectwa różnych ludzi, którzy dokonali rzeczy i teraz porównywać je i pytanie, czy jesteśmy w stanie to porównać. Więc tutaj myślę, że Jezus mówi, nie ma niczego, czego nie mógłbym dokonać, czego Bóg nie mógłby dokonać w życiu tego, który wierzy. Że wszystko jest możliwe. Nawet to, co dzisiaj u mnie widzicie, to nie znaczy, że to jest największe, co może być zrobione. Mamy Mojżesza, który przeszedł przez Morze Czerwone. Czy to było większe od tego, co Jezus robił? Jak to ocenimy? Porównać z uzdrowieniem, czy z wskrzeszeniem kogoś z martwych? Tak? Że morze się rozstąpiło. To są rzeczy, które nam... Ale to jest coś wielkiego, tak? Dla kogoś w danym czasie to będzie największe, co mogłoby się wydarzyć. Więc tutaj myślę, że tamta obietnica Pana Jezusa jest też swego rodzaju uwierzytelnieniem swoich słów. I dzisiaj słyszymy o różnych cudach, które się dzieją, szczególnie na tej pierwszej linii frontu, w krajach pogańskich, gdzie ludzie wierzą w różne szatańskie moce, czarowników i tak dalej. I widzimy, że tam dzieją się cuda. Mamy tego Patryka w Irlandii, przez którego Bóg dokonał tam cudownych rzeczy na tamte czasy. Mamy różne inne przypadki historyczne, gdzie Bóg rzeczywiście czynił cuda, ale czy jakby to daje nam obietnicę, że wszyscy będą dokonywać? Dalsza część tego rozdziału pokazuje nam, że nie przez wszystkich wierzących działy się cuda, ale że przez apostołów. Tylko przez apostołów. A było tam już tysiące wierzących, natomiast nie widzimy. Później w dalszej części Dziejów Apostolskich też nie widzimy, żeby było to powszechne, żeby wszyscy wierzący czynili cuda. Raczej, kiedy umarła ta Tabita, to zawołali Piotra. Oni opłakiwali ją, kiedy ona umarła. Czy oni się nie mogli pomodlić, skoro wszyscy wierzący mogą czynić takie rzeczy? Mogli, pewnie się modlili, ale dopiero kiedy Piotr przyszedł i modlił się, najwyraźniej było to wolą Boga, ona została uzdrowiona, ale nie widzimy, żeby wszędzie wszystkich uzdrawiali i wskrzeszali z martwych. Kiedy Jakub na przykład został ścięty, brat pański, to nie widzimy, żeby go wskrzeszali z martwych. Kiedy Szczepan został ukamienowany, nie wskrzeszali go z martwych, pochowali go. Więc nie zawsze to było Bożą wolą, ale w przypadku Tabity to było Bożą wolą. W przypadku tego młodzieńca, który zasnął i spadł z okna, najwyraźniej było to Bożą wolą, żeby on żył. W przypadku Pawła, który został ukamienowany i zostawiony martwy, najwyraźniej było to Bożą wolą, żeby żył. W Filipii najwyraźniej było Bożą wolą, żeby zatrzęsły się mury, wszystkie tam więzy pospadały, ale w innych miejscach nie widzimy, żeby tak się działo. W innych miejscach Paweł był bity, siedział w więzieniach, nie wszystkie więzienia się trzęsły i nie wszystkie drzwi się otwierały, więc widzimy, że tutaj nie ma takiej sztywnej reguły, że jak wierzysz, to za każdym razem masz gwarancję doświadczenia cudu. Bóg czyni cuda, ale kiedy On uważa za stosowne, kiedy On chce, kiedy człowiek pełni Jego wolę i Bóg uzna za stosowne, to uczyni cuda. Jeśli chodzi o misjonarzy, zobaczmy, ilu misjonarzy doświadczyło cudów, a ilu misjonarzy zostało brutalnie zabitych. Nie dlatego, że mieli słabszą wiarę, nie dlatego, że nie wierzyli w Boga cudów, dlatego, że tak się Bogu podobało, by sięgnąć do tych ludów przez ich cierpienie, przez ich śmierć, a do innych przez cuda. Więc Pan Jezus też, dokonując tych wszystkich rzeczy, w następnym 23 wierszu czytamy, że został wydany zgodnie z postanowieniem Boga. I ludzie mówili, zejdź z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Prawda? Prowokowali Go. I myślę, że wielu z nas, myśląc o tym właśnie, jak Jezus w pokorze cierpi i tak dalej, myśleliśmy nieraz, gdyby tak wezwał tych aniołów tam już w ogrodzie, nie? Miał przecież do dyspozycji legiony aniołów. I to by im pokazał, nie? By ich tam wszystkich po krzakach porozrzucał, nie? I to by się okazała Boża moc. To jest nasze cielesne myślenie. My tak myślimy właśnie w kategoriach. Niech Bóg pokaże swoją moc. Niech Bóg uczyni cud. Niech Bóg tam podepcze tych wszystkich bezbożników. Kiedy Bóg tak chce, tak czasami robi. Ale czasami każe cierpieć. Jezus musiał cierpieć. I Kościół musi cierpieć. I apostoł Paweł mówi, my codziennie cierpimy. Codziennie śmierć Chrystusa na ciele naszym nosimy. Więc to nie było tak, że wszędzie wszyscy tam się, że tak powiem, odsuwali z drogi. I wszystko wiemy, że tak nie było. Paweł cierpiał. Wiele ponosił trudności, zmagań. I Bóg nie zawsze czynił cuda. Czasami czynił cuda. I dzisiaj też czasami czyni cuda. Dlaczego czyni w jednych przypadkach, dlaczego w drugich? To jest Jego tajemnica. To jest tajemnica Jego woli. Pan Jezus też nie uzdrawiał wszystkich. Przy sadzawce w Syloe było czytane wielu chorych, a tylko jednego uzdrowił. Więc to nie jest tak, że to Boże działanie jest gwarantowane wszystkim, którzy wystarczająco mocno wierzą. To jest, tak jak tutaj widzimy, Boży znak potwierdzający Jezusa w wyjątkowy sposób. I dzisiaj również, kiedy Bóg chce, potwierdza swoją obecność, swoją moc w różny sposób, tak jak chce, tak jak On sobie to postanawia. Natomiast dalej czytamy, że zgodnie z powziętym postanowieniem Boga został też wydany, rozumiem, wydany w ręce ludzi, tak, na śmierć, wydany rękami bezbożników, ukrzyżowany i zabity. I mówi, to wy zrobiliście. Chociaż mówi, zgodnie z powziętym postanowieniem Boga. Czyli teraz tutaj mamy teologiczną trudność w pogodzeniu Bożego postanowienia w pośród ludzkiej bezbożności, w pośród ludzkiej nienawiści, zła. Herod, Piłat, faryzeusze, Judasz. To wszystko było zgodne z postanowieniem Boga. Bóg to wszystko obmyślił, postanowił, a ci ludzie to uczynili. Teraz tutaj widzimy, pojawia się takie niebezpieczeństwo, że z jednej strony możemy przypisać Bogu grzech tych ludzi, a z drugiej strony możemy przypisać tym ludziom niezdolność do zrobienia niczego innego, skoro Bóg tak postanowił. Prawda? No bo wyraźnie czytamy, że tak postanowił. W czwartym rozdziale to jeszcze mocniej jest powiedziane. Tam te same rzeczy jeszcze oni wyraźniej mówią niż tutaj. Że to wszystko było zgodnie z powziętym przez Boga postanowieniem. To Jego ręka, Jego moc już wcześniej to wszystko zaplanowały. Więc tutaj z jednej strony widzimy Bożą suwerenność i Bożą władzę ponad wszystkim, a jednocześnie mówi, to wy wzięliście i wy rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. Czyli tutaj mamy to napięcie między odpowiedzialnością człowieka i swego rodzaju, w cudzysłowie, suwerennością człowieka. W takim sensie, że człowiek nie jest niewolnikiem Boga, nie jest zmuszony przez Boga do robienia Jego woli. Człowiek pełni Jego wolę, nawet bezbożny człowiek realizuje ewidentnie tutaj Boży plan, a jednocześnie to jest wola tego człowieka. To jest decyzja tych ludzi. To jest coś, co człowiek czyni, mając taką możliwość jako człowiek, by decydować o sobie. To nie jest tak, że Bóg zniewolił tych wszystkich ludzi, że Bóg jak marionetkami ich po prostu poprowadził i oni nie mieli żadnego wyjścia i żadnej woli. Tego nigdzie nie czytamy. Czytamy, że to Judasz postanowił. To Judasz zrobił to, co zrobił, pozwalając opanować się złemu. Oczywiście on nie był świadomy, że daje się opanować złemu, ale przez swoją chciwość, przez swoją jakąś niechęć do Pana Jezusa w jakiejś mierze, no zdradził go. Jezus jeszcze przy wieczerzy mówi, jeden z was nie wyda. I to nie oznaczało, że Judasz był zniewolony przez Boga, czy nawet przez diabła jeszcze w tamtym momencie, chociaż niewykluczone, że już był pod jego wpływem. Natomiast tutaj widzimy jego decyzję, jego odpowiedzialność. Jezus mówi, lepiej by było dla niego się nie urodzić, niż wydać syna, czy zdradzić syna człowieczego. Więc na nim leży odpowiedzialność za to, co zrobił. Więc teraz tutaj mamy naprawdę dylemat i trudność w uchwyceniu tych dwóch trudnych rzeczy, których Biblia uczy. Biblia uczy o tym, że Bóg wszystko czyni według swojej woli. Że Bóg wszystko, nad wszystkim zarządza, że nic nie dzieje się bez Jego woli. Czytamy, że włos z naszej głowy nie spada, że ptaszek na ziemię nie spada bez woli Ojca. Więc tutaj widzimy Jego władzę nad wszystkim, a z drugiej strony widzimy tą wolność człowieka, by decydować. I teraz jak to jedno z drugim pogodzić? Jak to jedno z drugim połączyć, tak? No ja to widzę tak, że Bóg jakby nie ingeruje wtedy w to. To jest jego to postanowienie, że on już tego jakby no, nie zmienia swoją wolą, tylko no, tak jak człowiek postanowił, czyli tak jak Judasz postanowił zdradzić. To już tutaj nic nie zostało przez Boga zmienione, tylko no, zostało tak, jak to on. No, ale że to wiadomo, że Bóg wie wszystko, no to dlatego tak to można powiedzieć, że to on postanowił. Więc tutaj mamy właśnie te dwie rzeczy. Mamy, zobaczcie, wiersz 23. Zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział. Czyli tutaj mamy dwie rzeczy. Mamy przedwiedzę Boga. Bóg wie o tym, jakie ludzie zrobią ruchy, czego ludzie zapragną, co ludzie pomyślą, co ludzie postanowią. I Bóg na to wszystko jest przygotowany. I w pośród tych wszystkich ludzkich decyzji, w których ludzie są do pewnego stopnia wolni, mówię do pewnego stopnia, bo w jakim stopniu jesteśmy zdeterminowani naszymi ograniczeniami i okolicznościami. Nie jesteśmy tak wolni jak Bóg, że możemy robić wszystko, co chcemy, kiedy chcemy, jak chcemy. Nie możemy. My jesteśmy w wielkiej mierze ograniczeni. W tym sensie mówię o ludzkich ograniczeniach, a jednocześnie w pośród tych ograniczeń człowiek może pójść w lewo, pójść w prawo, zrobić dobrze, zrobić źle, powiedzieć prawdę, skłamać. I widzimy, że Bóg wzywa człowieka do tego, co dobre. Ale Bóg wie, jak kto postanowi, co zrobi. I ta jego przedwiedza, ta jego wcześniejsza wiedza sprawia, że on jakby już ma plan przygotowany w związku z tym, co ludzie zrobią. I to, co ludzie zrobią, on ma, wykorzystuje w realizacji swojego zamysłu. I to już jest znowu nam nie do pojęcia dla nas. Bo my nie ogarniamy naszego własnego życia i naszych własnych decyzji nieraz. I jesteśmy zdziwieni, czemu ja to zrobiłem, czemu ja tak się zachowałem, czemu ja tak czuję, nie chciałbym tak czuć, a tak czuję. Jest masa rzeczy, którymi my sobie nie radzimy. Dokładnie, więc tutaj my jesteśmy no, tak ograniczeni w tym naszym pojmowaniu samych siebie, a tu mamy Boga, który bierze pod uwagę wszystkich ludzi, wszystkie ludzkie decyzje, wszystkie okoliczności, wszystkie możliwości. I on ewidentnie w pośród tego działa. To nie jest tak, że on nie działa. Tutaj jest właśnie dla nas ta niewidzialna Boża ręka, która wiedząc to wszystko, jednocześnie pewne rzeczy uniemożliwia, a inne umożliwia. Więc to nie jest tak, że Bóg nie jest aktywnie zaangażowany. On jest zaangażowany. I to o tym Pismo wyraźnie mówi, że on jest Bogiem, który cały czas działa. I działa w pośród tych naszych ludzkich decyzji. Później w Dziejach Apostolskich będziemy widzieli to wyraźnie, kiedy Paweł mówi, że Duch Święty mu przeszkodzi na przykład w czymś. Albo, że Duch Święty gdzieś go pośle, da mu jakąś wizję, da mu jakieś objawienie. Czyli są momenty, w których Bóg się, tak powiem, w taki sposób nam w naszym życiu może objawiać, że my wiemy, że to jest Bóg, ale myślę, że na co dzień po prostu nie mamy pojęcia, niektórzy jak tylko Bóg tak twierdzą, że działa. Tak, wielu ludzi jest takich, którzy tak, pan to, pan tamto. I oczywiście są tacy, którzy tak szybko, pochopnie no, uważają, że co im przyjdzie do głowy, to im pan powiedział i że to czy tamto. Ale to jest takie no, niestety cielesne i niedojrzałe. Natomiast prawda jest taka, że Bóg działa w naszym życiu. Czytamy, że On współdziała we wszystkim ku dobremu z nami. Jeśli Go miłujemy, jeśli jesteśmy w gronie tych wybranych według Jego postanowienia. Więc tutaj to Jego działanie jest nieustanne we wszystkim. W każdej najdrobniejszej rzeczy. Bóg nas próbuje czegoś uczyć. Bóg nas próbuje kształtować. Bóg wykorzystuje te najdrobniejsze rzeczy w naszym życiu, żeby coś w nas dobrego uczynić. Natomiast to, że my tego nie widzimy, to, że tego nie rozumiemy, to, że często nam się właśnie wydaje, że to my, czy że ktoś inny, albo ślepy los, albo przypadek, albo jeszcze co innego, no to nasza ludzka słabość. Tutaj ten fragment nam pokazuje, że to, co się wydarzyło z Jezusem, było zgodne z powziętym postanowieniem Boga. Bóg posłał swego Syna, aby umarł. I teraz czytamy, gdy nadeszło wypełnienie czasu. To był właściwy czas, właściwi ludzie, właściwe okoliczności, więc Bóg mógł posłać go 100 lat wcześniej, gdyby to był lepszy czas, gdyby wtedy były lepsze okoliczności do tego. Ale nie. No, a propos tego losu przypadku właśnie, no. Bo ja to bardzo to ogarniam, a wydaje mi się, że tak właśnie to jest też z tym losem i przypadkiem, że no, Bóg wie, czy wypadnie na kostce taka cyfra, czy taka, ale ona wypada po prostu, tak? No właśnie tego nie wiemy. Chyba, że Bóg postanowi inaczej. No ale, no nie wiem, jak ciągnęli te tam zapałki o szatę, czy coś tam, no to czy... No czy można to właśnie... No to było losowanie, tak? No ale Bóg, który wszystko wie, no to On wie, co wypadnie i co będzie. Ale czy Bóg ingeruje w to? Niekoniecznie, chyba, żeby wypadło to albo tamto, no... To jest właśnie ten los, tak? No właśnie pytanie, czy Bóg ingeruje, czy nie. Jest napisane w Księdze Przypowieści, że losami się potrząsa w zanadrzu, ale rezultat losowania zależy od Jahwe. Człowiek strzela, panu kulę nosi. Tak, a kulę nosi. I tam jest więcej takich wypowiedzi. I teraz pytanie, jak to dokładnie działa, to tego nie wiemy. Ile w tym jest, czy każdy rzut kostkami, Bóg czuwa nad każdym rzutem kostek, dzieci małych, które bawią się w przedszkolu i rzucają sobie kostki, nie wiem, wyciągną zapałki, czy Bóg czuwa nad każdym z wyników, to myślę, że tutaj nie chcemy iść w tym kierunku, żeby teraz rozpatrywać tego typu, ale nie możemy tego wykluczyć. Bym, że tak powiem, zaryzykował stwierdzenie, że to jest zbyt ludzkie podejście do sprawy, żeby teraz powiedzieć, rzut kostką dziecka dla Boga już nie, on się tym nie zajmuje, to już jest nie jego działka, bo jest pewna sfera, w której Pan Bóg się obraca, a te nie. Tak myślę o tych stworzeniach, które mieszkają na dużych głębokościach. Piękne stworzenia. Ludzie dopiero teraz, po latach, zobaczyli, co tam się dzieje na tych bardzo dużych głębokościach. Jakie piękne stworzenia. I to Pan Bóg stworzył. Nikt tego nie widział przez wiele lat. Pan Bóg to zrobił. Także nie wiem, czy możemy tak powiedzieć. No, wróbel. Chodzi mi tylko o to, że teraz... Czy będziemy upatrywać jakiegoś głębokiego, duchowego sensu w rzuceniu kostką przez dziecko? Że skoro Bóg za tym stoi, to czy teraz jakby jest w tym jakiś... Chodzi mi o to, że nie idziemy w tym kierunku. Ja nie dlatego mówię, że skoro Bóg włosy na naszej głowie ma policzone i włos z głowy nie spada bez Jego wiedzy, to znaczy, że On wszystko widzi, wszystko wie, nad wszystkim w jakiś sposób czuwa. Natomiast pytanie, czy On jest zaangażowany w rzut każdej kostki i teraz, czy to będzie szóstka, czy to będzie piątka, czy to będzie czwórka, to Bóg decyduje o tym, bo to ma dla Niego jakiś sens. Może tak, ja nie wiem. Poczekaj, nie, bo... Ale też bym się był poczekaj, żeby teraz iść w takie... jakby. Nie, bo może... Nie tu został postawiony środek ciężkości. Pan Bóg jest zaangażowany, czyli co? Musi być zmęczony, bo musiał się zaangażować, żeby wypadła szóstka, a nie czwórka na tej kostce rzuconej przez dziecko. Nie mówimy o zmęczeniu, tylko mówimy o znaczeniu tego. No nie, no czy wiaterek powieje tak, czy powieje tak, to nie ma... Zasadniczo nie ma większego znaczenia. No, ale Pan Bóg o tym wszystkim wie. No wie. I to On zdecydował, żeby powiało tak, a nie powiało tak. No właśnie pytanie, czy tylko On zdecydował, czy też człowiek na przykład nie zdecydował, bo włączył wiatrak. Człowiek zdecydował, ale Pan Bóg pozwolił. Dał urodzić się temu człowiekowi. Dał mu siłę w ręce, dał mu wiatrak. Prąd. Więc tutaj właśnie są te aspekty tej masy różnych rzeczy, które wpływają na to, co się dzieje na świecie. Także dym z komina leci w ten sposób, a z jednego wali w ten sposób, bo ktoś tam więcej do pieca dołożył czegoś. Tak. I jest ta różnica, gdzie są te elementy wpływu człowieka, wpływu jakichś innych elementów natury, nazwijmy to. I teraz w jaki sposób Bóg jest w to wszystko zaangażowany? Widzimy, że jest to zaangażowany. No, tak. Tylko chodzi o to, w jakim stopniu teraz będziemy przypisywać Jemu, że akurat nie ten rzucił szóstkę, a ten rzucił czwórkę. Nie zajmować się takimi rzeczami. Czy to będziemy teraz rozpatrywać w kategoriach decyzji Boga? Tak, my gramy w Chińczyka i tak, i ty wygrasz, a nie ja, albo ja wygram, a nie ty. I teraz będziemy rozpatrywać, czemu Bóg dał jemu wygrać. Co, akurat właśnie to pomyślałam, że można by było rozpatrywać, bo Bóg wie dokładnie, do czego cię przeznaczył i być może kształtuje w tobie charakter. Tak, no. I to już można by jakoś wytłumaczyć. Bo też pomyślałam akurat o tym Chińczyku, że przegrasz, możesz cały czas przegrywać, tak, że gdzieś kształtowanie charakteru to może być. Może być, tak. To może być. Ja nie chcę temu przeczyć. Czyli jak dzieci grają w Chińczyka kostkami, a rodzice na to patrzą, i moje dziecko znowu przegrało, no to już mamy odpowiedź. Ja bym chciał może tylko tak być, tak? Może troszeczkę jakby gdy myślę o tym, gdy modlimy się o różne rzeczy i już od lat modlimy się i czasami doświadczamy odpowiedzi na modlitwę, czasami nie. I myślę o takim napięciu, które się pojawia, albo może się pojawić, że z jednej strony chcemy być tymi, którzy mają nadzieję w Bogu, którzy ufają Mu, którzy zachęceni słowami nie macie, bo nie prosicie, albo bądźcie wytrwali w modlitwie jak ta wdowa. Albo jeśli o cokolwiek będziecie prosić i tak dalej, i tak dalej. I chcemy być tymi, którzy właśnie modlą się w taki sposób, jak to Bogu jest miłe, tak? Czyli z wiarą, z nadzieją, wierząc Bogu, który jest Bogiem cudów, który jest dobrym Ojcem i chce dobre rzeczy dla nas. A z drugiej strony jest to, że Pan Bóg ma swój plan, swoją wszechwiedzę i to On decyduje. My jakby nie możemy, wiem, że to za często może się używa, ale nie możemy Panu Bogu wykręcić ręki, bo będziemy przez 10 lat gorliwie się o coś modlić, no to Pan Bóg, no wykręciliśmy Mu rękę, chociaż On chciał inaczej. I myślę sobie o tym, że jest niebezpieczeństwo w Kościele, wśród wierzących, że można za bardzo pójść albo w jedną, albo w drugą stronę, czyli za bardzo być takim, nie wiem, ruch wiary, tak, że tylko odpowiednio wyznawaj, tylko się módl i na pewno to dostaniesz, bo Pan Bóg obiecał, taki położony tutaj nacisk, albo modlisz się, ale tak myślisz sobie, nie wiem, czy to tak aż ma duże znaczenie, skoro Pan Bóg postanowił, że mi tego nie da, to ja nawet nie wiem, czy chcę się o to modlić. Takie bez przekonania, bez nadziei, bez wiary. Może też takie coś być, tak? I jeżeli modlisz się o coś, nie wiem, 10 lat i to nie przychodzi, no to gdzieś jest zrozumienie czegoś takiego, tak? Ale znowu, no... się modlił 20 lat o żonę, tak jak ostatnio tak czytaliśmy, więc było to Bożą wolą, ale nie szybciej. Okej, okay, jasne. Nie, no to wiemy. Tyle tylko, że mówię o tym, co może być naszym udziałem. I myślę, że właśnie taki ten złoty środek jest najlepszy, żeby z jednej strony wiedzieć, że Pan Bóg wie, co jest dobre, ale z drugiej strony nie stracić tej dziecięcej wiary, nadziei, zaufania i gorliwości w modlitwie. Ja myślę, że to można, że to im jesteśmy starsi w wierze, tym chyba lepiej nam się udaje to połączyć. Połączyć tą wiarę, że Bóg wszystko może, z wiarą, że to, co się dzieje i to, w jaki sposób Bóg odpowiada, jest tym, co w jakiejś mierze jest wyrazem Jego woli. I pokornie przyjmujemy z Jego ręki, Jego zrządzenia. Czyli prosiliśmy o jakąś rzecz, tak jak rozumieliśmy. I z jednej strony ufamy, że Bóg, jeżeli to byłoby dobre, uczyniłby to. Byłoby to zgodne z Jego wolą, uczyniłby to. Jeśli my się o to modliliśmy i to było Jego wolą, to by się stało. Jeśli to się nie dzieje w taki sposób, w jaki sobie wyobrażaliśmy, że to się ma wydarzyć, raczej myślę, że uczymy się to przyjmować z wdzięcznością i z taką ufnością, co nie oznacza, że dalej się nie modlimy, ale modlimy się właśnie w takim jednak nastawieniu: Panie, Twoja wola niech się dzieje. Niech Twoje imię będzie w tym uwielbione. Bardziej szukamy Jego chwały niż spełnienia naszych oczekiwań. I to, myślę, wraz z dojrzałością powinno nam towarzyszyć. Że przestajemy tak sobie szukać, bo jako młodzi wierzący, ja przynajmniej wiem po sobie, że często szukałem rzeczy, w których ja tam gdzieś byłem w centrum. To były rzeczy dla mnie. To były rzeczy, które miały albo na mnie wskazać, albo mi coś pomóc, zrealizować moje pragnienia. Ja po prostu Boga prosiłem: Panie, daj to, daj tamto, bo ja tego chcę, bo albo właśnie, że ja będę miał w tym udział gdzieś, ja się w tym pojawię. Natomiast im człowiek dłużej chodzi z Bogiem, tym widzi, że to nie chodzi o mnie. Ja tutaj jestem najmniej istotny. Chodzi o Twoją chwałę, Boże. Chodzi o Twoje królestwo. O to, żebyś Ty się uwielbił w moim życiu w taki czy w inny sposób. I jeśli tego szukamy, to wierzę, że też ta nasza modlitwa niekoniecznie ma taki charakter właśnie takiego mocnego oczekiwania, że stanie się tak, jak my się spodziewamy. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że ona bardziej skoncentrowana na tym, że przedkładamy Mu te sprawy i mówimy: Boże, zrób, co uważasz. Zrób, co jest Twoją wolą. I myślę, że to jest tak wykrzywione przez róg wiary właśnie. To zostało sprowadzone do niewiary, że taka postawa jest nazywana przez nich niewiarą. Ty musisz wiedzieć, o jaki ty rower się modlisz, jakiego koloru, za ile złotych. Musisz po prostu wiedzieć dokładnie, co ty chcesz i szczegółowo o tym Panu Bogu powiedzieć i wręcz sobie to wyobrazić, co ty chcesz. Wtedy to jest wiara, jak ty tak widzisz to i oczyma wiary to widzisz i o to się modlisz i wyznajesz. I teraz, jeżeli ty powiesz: Boże, daj mi rower, jeżeli taka jest Twoja wola, to w ogóle to nie jest żadna wiara, toż to jakieś, co ty, jak to w ogóle ty się nie modlisz. Taki podaję prosty przykład, tak? Bo jak Yonggi Cho na przykład swego czasu taką książkę napisał właśnie o takiej wierze, on tak właśnie tak to tłumaczył, że ty musisz wiedzieć, jaki to kolor, jakie tam chcesz mieć te, jakie hamulce, jakie przerzutki, ile przerzutek, jak te koła mają być. Ty musisz po prostu sobie to zwizualizować wszystko, nie? I to zwizualizowanie ma być formą twojej wiary. Pytanie, gdzie Biblia nas czegoś takiego naucza? Jakiś okultyzm. To jest swego rodzaju bliższe okultyzmowi, niestety. Przy całym szacunku dla Yonggi Cho i jego tam, tego, co tam się wydarzyło w Korei przez jego posługę, a jednocześnie takie rzeczy budzą głęboki niepokój, jeśli chodzi o tego typu nauczanie. Josh McDowell też tak nauczał. Więcej takich ludzi, no niestety, to podchwyciło tego typu, bo to właśnie oni pokazują na świadectwa, tak? Często to bazuje na świadectwach, że teraz: o, ten tak robił i proszę, dostał taki rower, dokładnie się o taki modlił i taki dostał. No to tak samo teraz wszyscy tak róbmy, nie? On tak robił, w jego przypadku to zadziałało, teraz wszyscy tak róbmy. I to często właśnie tego typu, w cudzysłowie, świadectwa, kiedy ludzie tam opowiadali, jak tam, nie wiem, do skrzynki swojej na listy wołali, że tam nie ma być żadnych rachunków, tylko mają być czeki z pieniędzmi. I rzekomo tak było. Nie było rachunków, tylko czeki z pieniędzmi wyciągały, ktoś im przysyłał. No i oni to opowiadają i wtedy wszyscy, tak wiecie, przychodzą do swoich skrzynek i tam gromią je, żeby tam nie było rachunków. I tak, a potem mówią: no nie, ja tak nie mam takiej wiary jak on, bo u mnie ciągle rachunki przychodzą, nie? No, ale to są takie tylko właśnie... tak myślę. Teraz, czy to jest wiara? Pytanie, czy to jest wiara? Tak? Czy takiej wiary potrzebujemy? Może zgromadzić skrzynkę? Albo teraz tutaj będziemy stawać nad tym i zawsze z wiarą, Panie Boże, nie, pełno... nie, myślę, że tutaj, ja powiem tak, w naszym gronie to pytanie nie. To nie do nas, tak, pytanie. Wiemy, znaczy, że... To jest, chodzi o to, o koncepcję wiary, żebyśmy tak rozumieli, na czym polega wiara. Okej, okay, tylko wracając do tego napięcia, zgadzając się z tym, że im dalej kroczymy za Bogiem, tym bardziej jesteśmy dojrzali w zrozumieniu, że Pan Bóg czyni swoje dzieło i my przyjmujemy Jego wolę i dziękujemy Mu za to, co On da. Tylko żeby właśnie to nie doprowadziło nas do takiego momentu czy postawy, w której będziemy jak tacy, nie wiem, jacyś tam ci, co tak medytują gdzieś tam w Indiach, że on niczego nie chce. On jest w ogóle jest szczęśliwy, bo on nie ma żadnych oczekiwań i dlatego jest szczęśliwy. Czyli jakby ta świadomość, że Pan Bóg zdeterminował wszystko, to co chcę, to się wydarzy i czy ja będę się modlił, czy nie będę się modlił, nie ma to znaczenia, to wtedy jakby odbiera mi w ogóle chęć do modlitwy. No to w ogóle jest niechrześcijańskie. Właśnie o to chodzi. Bóg nie zdeterminował wszystkiego. Tak, tak. Ja tylko myślę o tym, że przyjąć to, co powiedziałeś, jest łatwo. Ale nie stracić tego jednocześnie, co powinno nam towarzyszyć, czyli wiary, nadziei, gorliwości, jednocześnie pamiętając, że Pan Bóg jest tym, który ostatecznie ma ostateczne zdanie, żeby tego nie stracić, bo to jest łatwo. Łatwo jest. Znaczy, nie sądzę, że to jest łatwo. Myślę, że to jest bardzo trudne. Dużo łatwiej jest, moim zdaniem, powiedzieć, że Panie Boże, niech dzieje się Twoja wola. To jest bardzo trudne, ale tak szczerze to powiedzieć, uczciwie tak powiedzieć, jak i zgodzić się z tym, jak wszystkim, twoje, tak. I powiedzieć tak Bogu, no to... Nie, no to może nie w takiej sytuacji. Może nie w takiej sytuacji. Nie, no może, żebyś był dobrze zrozumiany. No nie wiem, coś... Jedno i drugie jest trudne, Adaś. Jedno i drugie jest trudne. Trudno jest wierzyć, że wydarzy się cud. To jest bardzo trudne, to nie jest łatwe. Ale też trudno jest przyjąć Bożą wolę. I pytanie teraz, w jaki sposób my tą Bożą wolę przyjmujemy? Czy my szukamy swego, czy my szukamy Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości? I teraz, czy jesteśmy w stanie wierzyć, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, w pośród, i my się oczywiście modlimy, tak tutaj załóżmy, no ja się modlę ciągle, Agnieszko, o jej zdrowie. I wierzę, że Bóg ma moc ją cudownie uzdrowić. Natomiast nie widzę tego uzdrowienia. I teraz pytanie, czy to jest wynikiem grzechu, niewiary, czy to jest wynikiem no jeszcze jakichś tutaj braków. Może jeszcze 20 lat trzeba się modlić? Może. Natomiast to nie jest jakby moim w tym momencie głównym celem. Moim głównym celem jest to, żebym ja i Agnieszka szukali Królestwa i wielbili Boga. W tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy, z tym, co Bóg nam da. A przedkładamy przed Nim nasze potrzeby. Tak, przedkładamy tylko, Mu te potrzeby i mówimy, Panie, niech się dzieje Twoja wola. To jest nadrzędna nasza modlitwa, żeby się działa Jego wola i żeby On był uwielbiony. Chciałbym, żeby był uwielbiony w uzdrowieniu, ale jeśli Jego wolą jest trzymać nas w stanie jakiejś tam słabości ciała, to chcę to pokornie przyjąć. I wierzę, ja rozumiem, że to jest lepsze. Wierzę, że to jest lepsze w Jego zamysłach. Tak jak Jezus mówi do Ojca, że Panie, oddał ode mnie ten kielich, ale nie moja wola ma się stanie. No przecież wiedział, że tak będzie. A mimo to modlił się i wołał. No bo był też człowiekiem, nie? Ale był Bogiem i wiedział, co będzie. I że musi to przyjąć, bo inaczej, bo innej drogi dla nas nie ma. No nie. Tylko... A mimo to wołał, jeśli to możliwe. Bo właśnie chcę być dobrze zrozumiany. No, masz cierpienie, poczekaj, bo masz cierpienie swojej żony. Mhm. I to takie dość poważne, mhm, przez wiele lat. Tak. I no, nie chcesz, żeby cierpiała. Ona cierpi sama, to też jest dla niej trudne. I no, modlisz się. I masz nadzieję. To nie przychodzi. I znowu to nie przychodzi. I znowu to. I teraz, czy, jakby to powiedzieć, temperatura tej modlitwy, czy nadzieja, która była 10 lat temu, jest teraz mniejsza, bo już na tyle na wysłuchanie Twoich modlitw. Ale ta modlitwa nie jest taka, że Panie uzdrów ją, amen. Ta modlitwa właśnie jest w kontekście Panie zmieniaj mnie, Panie uświęcaj ja mnie. Ja to rozumiem. I jakby ta modlitwa, to moje oczekiwanie, ja nie mam oczekiwania, że Bóg ją uzdrowi. W takim sensie, że jak ja się będę mocno modlił, to on to uzdrowi. Ja po prostu wiem, że on może ją uzdrowić. Właśnie ta moja wiara polega tylko na tym, że ja wierzę, że on może. Nie, ale nie, czy on chce, czy on nie chce, ja tego nie wiem. Właśnie o to chodzi. Jeśli nie znam jego woli w takim sensie, co jest jego wolą, ja nie mam oczekiwania, że on to zrobi. Ja mam wiarę, że on może to zrobić, jeśli taka jest jego wola. I to mi wystarczy. To jest wszystko, co ja mam. Jeżeli taka jest twoja wola, ty ją uzdrowisz. A jeśli nie, jeśli twoja wola jest inna, twoja droga jest inna, to ja chcę ją pokornie przyjąć i cię wielbić i ci dziękować za to. Ja to wszystko rozumiem. I nie oczekiwać, że teraz nie spełniłeś mojej modlitwy. Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Bo moja modlitwa nie jest tylko uzdrów ją, ale moja modlitwa też jest szersza, większa. Ja nie szukam tylko tego, szukam tego w pośród jego innych rzeczy i jakby rozumiem, że ja nie pojmuję, o co mam się modlić, ani jak się modlić, więc teraz po prostu przedkładam tą potrzebę przed nim i ufam, że on może, jeśli zechce, ale jeśli chce inaczej, to chcę to przyjąć z dziękczynieniem. Okay. To jest wiara. Myślę, że to jest wiara, to jest wiara, której Bóg ode mnie oczekuje. Nie wiara, że ja będę wierzył, że on ją w końcu uzdrowi. Powiem tak. Człowiek, gdy się nawraca, nie wiem, czy każdy, czy nie każdy, ale wielu tak ma. O coś się modli i Pan Bóg to czyni. Tak? Czasami tak, czasami. Ja rozumiem, że czasami tak, czasami nie, ale zdarzyło się i mi, i wielu słyszę, że gdy człowiek się nawraca, to coś tam sobie wymarzy, pomodli się o to. Nie mówię, że sobie wymarzy, nie wiem, czerwony samochód, tylko no, mówię o takich rzeczach. Na początku byłem pokrzywdzony. I dostaje to. No. Czyli masz tak, masz potrzebę, czy tam pragnienie, masz modlitwę i masz spełnienie tego. I ja tak, to może się wydawać zbyt takie prostackie podejście do sprawy, ale bo ja właśnie nie wiem, czy ja jestem zrozumiany. I masz jakąś kolejną sprawę, modlisz się, nie dostajesz tego. Masz kolejną sprawę, modlisz się, nie dostajesz. Masz kolejną, modlisz się, nie dostajesz. I to trwa, i trwa, i trwa, i trwa. I teraz pojawia się kolejna sprawa. I jaka jest twoja postawa? Jakie jest twoje oczekiwanie? Jaka jest twoja nadzieja, gdy wcześniej na tyle twoich modlitw nie zobaczyłeś odpowiedzi? Ja się zgadzam, że Pan Bóg czyni swoje dzieło, że przemienia nas i to jak najbardziej jest cenne i potrzebne. Tylko mówię o tym, że boję się, żebyśmy my, czy tam ja powiedzmy, nie stał się osobą, która straciła wiarę, straciła nadzieję. I te modlitwy są takie właśnie osłabione, bo tam brakuje tego ognia, który powinien tam być. W co? W to, że Pan Bóg... Stanie się to, o co prosisz. Tak. No i właśnie to jest dobrze, że straciłeś taką wiarę. akurat nie w wielu przypadkach to jest dobre, bo w wielu przypadkach, tak jak Jakub mówi, modlimy się według naszych pożądliwości, według naszych pragnień. To nie jest Boża wola. I lepiej, żebyśmy stracili taką wiarę i nauczyli się wiary, która przyjmuje i szuka najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości i szuka Jego chwały. I to jest, myślę, wielka dla nas lekcja. To, że Bóg uczynił to czy tamto w naszym życiu i nadal czyni, wierzę, codziennie doświadczamy tysiące wyrazów Jego łaski, o którą się modlimy i za którą dziękujemy. I mam nadzieję, że coraz też bardziej ją dostrzegamy, jesteśmy wdzięczni. A to, że nie robi tego czy tamtego, nie oznacza, że nie odpowiada na nasze modlitwy i że teraz my mamy przeć w tym kierunku, żeby to zrobił. Zasadniczo tak. Ja się zgadzam i no, nie mam jakby z tym obiekcji. Tylko czy rzeczywiście jest tak, że wiara, gdyby była miara wiary, miara nadziei, miara zaufania Bogu i moglibyśmy być zmierzeni, czy byłoby to takie pomiary wysokie, bo już chodzimy za Panem Bogiem 30, 35 lat, 40 i adekwatnie do tego to jest na takim poziomie, czy może jest na malutkim poziomie i rzeczywiście brakuje nam tego. To jest moje pytanie. Tak, tak. I tutaj ja myślę, że to nie jest mierzone w tym, że czegoś chcemy i tak długo przemy, aż to dostaniemy. Myślę, że to tak nie może być mierzone. Że raczej jest to mierzone w poznaniu Boga. Wiara jest związana z poznaniem Boga. Im lepiej znamy Boga, im lepiej ufamy Bogu, tym bardziej wierzymy Bogu. I o to Mu chodzi, żebyśmy my Mu ufali we wszystkim. Jezus mówi, błogosławiony, kto się mną nie skorszy. Jan też był rozczarowany swoimi okolicznościami. Znalazł się w więzieniu, Jezus miał według jego zrozumienia wziąć wiejadło i rozdzielić ziarna od plewy. I on nie rozumie, co się dzieje. I pyta, a Jezus mówi, idźcie, powiedzcie mu, że proroctwa się wypełniają. I błogosławiony, kto się mną nie zgorszy, kiedy nie robię tak, jak tobie się wydawało, jak ty sobie wyobrażałeś, jak ty to widziałeś, bo twoje zrozumienie było cząstkowe. Jan nie rozumiał wszystkich rzeczy. On też już widział powtórne przyjście Chrystusa, nie tylko widział jego pierwsze przyjście i jego potrzebę odrzucenia. On o tym w ogóle nie mówił. On w swoim proroctwie tak naprawdę mówił o jego powtórnym przyjściu. I on to widział i on to głosi. Dlatego mu się nie zgadzało. Co się dzieje? Gdzie to jest? I Jezus mówi spokojnie. Nie zgorsz się. Nie załam się. Więc tutaj myślę, że podobnie jest z nami. My nawracaliśmy się, wielu z nas, w takiej atmosferze entuzjazmu i takiego właśnie oczekiwania, że teraz będziemy się modlić i Bóg będzie czynił cuda. Bo gdzieś tam z takimi rzeczami się zetknęliśmy i jakiejś mierze tego doświadczyliśmy. Ja tego też doświadczyłem. Doświadczyłem różnych cudownych rzeczy. Ale to nie było tak, że o wszystko, co się pomodliłem, to się stało. Tak naprawdę niektóre rzeczy się stały, stosunkowo niewiele. Wiele się modliłem źle, nie o to, co trzeba. Wiele rzeczy się modliłem takich, które były cielesne. Po prostu, Panie Boże, zatrzymaj deszcz, nie? Na przykład, modliłem się o coś takiego z wiarą. Wierzyłem, że Bóg może zatrzymać deszcz. Co będę szedł, będę mokną? Pomodlę się i już. Nie. Poczekaj. Zatrzymajmy się przy tym deszczu. Nie. Bo Panie Boże, zatrzymaj deszcz. To jest bardzo dobra modlitwa. No super, tak? Jeżeli rzeczywiście ten deszcz ci doskwiera, modlisz się, żeby Pan Bóg zatrzymał deszcz i Pan Bóg zatrzyma deszcz, no to jest piękny cud, za który możemy Panu Bogu dziękować. I teraz, bo ty tak, w taki sposób to powiedziałeś, tak troszeczkę jakbyś był tym takim właśnie z ruchu wiary, tak? Panie Boże, zatrzymaj deszcz. Nie, modlisz się, z pokorą się modlisz, tak? I Pan Bóg czyni takie rzeczy. No Pan nie uczynił. Przecież wielokrotnie doświadczaliśmy. No, znaczy tutaj. Nie. Ile razy doświadczaliśmy takich cudów Bożych, tak? Wydawało się, że pogody nie będzie, bo robiliśmy jakiś piknik, a tu pogoda. Tak, i dziękowaliśmy Bogu. A w innym wypadku modliliśmy się w ustroniu i lało cały tydzień. Cały tydzień. Tak. A jak teraz zimno. Bóg nie wysłuchał nas? No, najwyraźniej. Wtedy nie. Dał nam takie doświadczenie. Ja byłem tam, pamiętasz, chory, wszyscy się modlili o mnie, żeby gardło mnie uzdrowiło, a ja mało nie umarłem, nie? Tak. Tylko musieli mnie tam przebijać i krew musiała lecieć i łzy tak, tak, i tak nie, dalej. Bo, nie? No tak bywa. No. I teraz co Bóg nie opowiedział? No właśnie Bóg nas doświadczył. Mnie doświadczył. Nas wszystkich tam, bo wszyscy tam, wiesz, się modlili z wiarą. Przecież nie z wiarą się modlili, no z wiarą się modlili. Wie Boga, który czyni cuda. Tak. Ale Bóg nie uczynił tym razem cudu. I to nie znaczy, że przestajemy Mu teraz już wierzyć, już nie modlimy o cuda. Nie. Dalej się modlimy o cuda. Ale z taką właśnie postawą, Panie, Twoja wola, Twoje królestwo. I teraz pozwól mi to przyjąć pokornie. Pozwól mi Cię kochać, wielbić, nie wątpić w Ciebie, dlatego, że nie robisz tak, jak ja chcę. Tak. Teraz Julka szła na egzamin, sprawa jazdy. Modliliśmy się za Agnieszką, żeby zdała. My też. I ufaliśmy, że może zdać, że Bóg może jej pomóc. No, nie zdała. No, zapłakana wróciła. Miasz, wiesz, serce się kroiło, jak ją widziałem zapłakaną. No i co? Przyjmuję pokornie. No nie mówię, że Bóg nie wysłuchał. Po prostu wierzę, że Bóg ma tutaj, może ona nie powinna mieć prawa jazdy. Nie wiem tego. Więc teraz to są właśnie takie rzeczy, w których my przedkładamy, ufamy, że może, ale ja nie oczekuję, że tak się stanie. Nie modlę się. Teraz jakby mocno wierzył, że nas zda, to by zdało. Nie, to nie o to chodzi. Nie chodzi mi, nie, bo żeby... Teraz sprecyzujmy, żebyśmy nie... Bardziej mu chodzi o temperaturę naszych modlitw, żeby one nie osłabły, chociaż ja rzeczywiście się zgadzam, że w miarę jak idziemy, dorastamy do tej Chrystusowego wymiaru, to nasze pojmowanie rzeczywiście jest inne i nie możemy porównywać tych modlitw sprzed 20 lat, bo też nasze poznanie tam było inne. I ta temperatura powinna wzrastać, czy no wzrastać, albo nawet być na tym samym poziomie, bo ta wiara wzrasta, bo to poznanie wzrasta. Mm. I to nie powinno nas osłabiać, jeżeli nie otrzymujemy na modlitwę. Mm-hmm. Ja bym tego, przepraszam, tylko nie nazwał, że my nie otrzymujemy. Znaczy w takim znaczeniu, jakim nam się wydaje, dokładnie, że... więc to musimy precyzować. Bo to, że nie dostajemy tego, o co się modlimy, to ja myślę, że w 99% tak jest. Dlatego, że się źle modlimy. My nie znamy Bożej woli. Nie pojmujemy Bożych planów, więc my się modlimy najlepiej, jak potrafimy, ale nie powinniśmy oczekiwać, że w 100% czy nawet w 50% dostaniemy to, co prosimy, bo musielibyśmy być na takim poziomie poznania Boga i zrozumienia Jego woli, żeby tego doświadczać. Tylko w tej mierze, w jakiej trafiamy w Jego doskonałą wolę, w takiej mierze oglądamy odpowiedzi. W każdym innym przypadku niestety nie. To, co powiedziałeś, to znaczy, zabrzmiało słabo. Bardzo słabo, bo jeżeli jest tak, że 99% tego, co my chcemy, no dobra, nie będę się tego czepiał, bo ty tego nie wiesz. To oczywiście nie jest statystyczne, tak rzuciłem. Rzuciłeś, ale mówię, to zabrzmiało bardzo słabo, bo powiem tak, ja modlę się o zbawienie naszych członków naszej rodziny. O różne rzeczy się modlę i robię to z jakąś nadzieją, z jakąś wiarą, z jakimś oczekiwaniem, z jakimś zaufaniem, ale sobie zadaję to pytanie, czy to jest to, co powinno być, bo może tak, oni są jeszcze nie gotowi, gdzie coś tam, Pan Bóg ma swój czas. Ja to rozumiem, że ma swój czas, że muszę, że są niegotowi i tak dalej. To jest ich wola też. Oni to jest ich wola, ale tak... bo nie chcę... Poczekaj, ja tylko chcę przekazać do końca. Bo modlitwa mogłaby brzmieć: Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola, ale to nawet nie na zasadzie, że to jest moja prośba. Bo i tak będzie się Boża wola działa. To ja nie proszę Boga, żeby Jego wola się działa, bo będzie się działa, bo to On zdecydował i zdecyduje. Chyba na zasadzie, że żebym tylko przyjął Bożą wolę. I nawet nie będę o nic prosił, nie będę modlił się o zbawienie moich najbliższych, bo co to zmieni? Co to zmieni, tak? Ja nie mówię, że... Nie, chcę być zrozumiany. Ja nie mówię, że ja nie wierzę, że nie mam nadziei. Mówię tylko, że to może się przeradzać w którymś momencie do takiego, że już tyle się modlę o to, nie widzę efektu i... To się nigdy nie powinno przerodzić, więc to jest błąd. Masz rację. Ale weźmy teraz prosty przykład. Od ponad roku trwa wojna na Ukrainie. Ilu chrześcijan modli się, niech się dzieje wojna na Ukrainie, niech umierają ludzie, niech Rosjanie strzelają, a ilu chrześcijan modli się o zakończenie tej wojny? No. I teraz oni wszyscy nie mają wiary? Oni wszyscy źle się modlą? O co chodzi? To właśnie jest to, że się wszyscy dobrze pomodlili, w sensie naszego zrozumienia i naszego pragnienia i wierzymy, że też Bóg nie chce przecież tej wojny, tego cierpienia, tej śmierci i tak dalej. Ale dlaczego ta wojna się dzieje? Czy Bóg nie ma mocy jej zatrzymać? Jaki procent chrześcijan modli się o to, żeby ta wojna trwała do dzisiejszego dnia? No bardzo mały. Myślę, że jak 1% to góra, jeśli w ogóle. Myślę, że większość modli się, żeby przestała, a jednak się nie dzieje. Czyli Bóg ich wszystkich nie wysłuchał? Właśnie nie możemy tego tak pojmować, bo jeśli tak zaczniemy to pojmować, to wtedy rzeczywiście bez sensu my się w ogóle modlimy o to, żeby ta wojna się skończyła. Módlmy się, Panie, się dzieje Twoja wola na Ukrainie i tak się też modlimy, prawda? Też tak o to się modlimy. Więc teraz pytanie, czy nasze pragnienie i ich pragnienie i wielu innych ludzi pragnienie i ich wiara spowoduje, że ta wojna się zatrzyma w końcu. Myślę, że stanie się tak, jak Bóg chce. I to nie oznacza, że jesteśmy w tym momencie, nie mamy o co się modlić. Mamy się modlić. Mamy się modlić o Kościół na Ukrainie. Mamy się modlić o przebudzenie, o zbawienie ludzi i o koniec tej wojny, bo pragniemy tego. Ale czy ona się skończy? Bóg jeden wie. I Bóg zrobi to, co On uważa, kiedy uważa i jak uważa. I tutaj musimy to przyjąć z pokorą, i teraz się nie załamywać, że Bóg nie wysłuchał naszej modlitwy, bo się wojna nie skończyła, bo my całym Kościołem pościliśmy i modliliśmy się i jeszcze nie wiadomo co, ile kościołów. I teraz co? Bóg nas nie wysłuchał, bo się nie skończyło. No nie możemy w tym kierunku iść, bo to jest właśnie kierunek taki, że my wiemy i my się teraz będziemy pościć, my będziemy teraz się modlić i tak się stanie. A jak nie, no to chyba za mało wiary mieliśmy, albo nie wiem. No. Czyli w tym momencie my jesteśmy suwerenami tak naprawdę. My jesteśmy, stawiamy się w miejscu Boga, który wydaje wyroki. Kiedy patrzymy na Asyrię, na Babilon, na Egipt, na te wszystkie czasy, kiedy Boży ludzie płakali, wołali do Boga, pewne rzeczy musiały się stać, po prostu musiały. One były wynikiem czegoś, Bóg miał jakiś zamysł, Bóg coś zapowiedział i teraz ich modlitwy nic nie mogły zmienić. To nie znaczy, że oni się nie mieli modlić. Dobrze, że się modlili. Ci, którzy pobożni byli, się modlili w tych czasach, powinni się byli modlić i te modlitwy nie były bez sensu. Ale to nie oznacza, że stało się to, o co oni się modlili. Więc chociaż ja myślę, że mamy też historię typu Eliasz, który modlił się i przez 3,5 roku nie było. Ale dlaczego? Później... Dlaczego tak się modlił? Bo Bóg mu tak kazał. No Bóg mu tak. No, jakby nam Bóg kazał, powiedział, o co się mamy modlić, no to wtedy wiemy, że to się stanie. Bo to no tak, ale zobacz. Mamy Eliasza, który pomodlił się z sensem w dziesiątkę, czy tam w setkę, no tak, jak to powiedzieć. To miało sens. No. Eliasz nie modlił się przez 5 lat, żeby nie było deszczu, a ten deszcz był, czy odwrotnie. Tylko modlił się tam raz. No bo wiedział, jaka jest Boża wola. Okay. Mu powiedział. Zatem, odnosząc to do tego kontekstu, to może rzeczywiście 99% tego, co się modlimy, jest po prostu takim gadaniem po próżnicy. Nie, właśnie nie, Adaś. To, że się źle modlimy, nie znaczy, że nie powinniśmy się modlić. To, że nie trafiamy w Boży cel, nie oznacza, że nasza modlitwa jest bez sensu. Na przykład, jak się mamy modlić tą Ukrainę? Mamy modlić się o śmierć tych ludzi, mamy modlić się o rozwój tej wojny? Nie, wystarczy, że powiemy, niech się dzieje Twoja wola, nie, Boże. Z jednej strony tak, a z drugiej przedkładamy też te nasze pragnienia Bogu. To jest dobre, żeby przedkładać Mu nasze pragnienia i nasze zrozumienie. Jednocześnie świadomości, że nasze zrozumienie nie jest pełnym zrozumieniem. Nie widzimy wszystkiego, ale rozmawiamy z Nim tak jak z przyjacielem. Jak Abraham przyszedł i powiedział, Boże, jeżeli tam jest 50, to uratuj ich, tak? Ale może nie ma 50, może 40. Boże, po prostu z nim rozmawiał. Ale co Bóg zniszczył w końcu Sodomy? Nie wysłuchał Abrahama? Ale Abraham rozmawiał z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem. To, że się nie stało to, o co Abraham prosi, nie znaczy, że bez sensu Abraham rozmawiał z Bogiem. Nie, to nie jest bez sensu. To, że się nie stanie tak, jak Abraham prosi, to nie znaczy, że źle, że Abraham prosił. Właśnie o to chodzi. Myślę, że tutaj to nasze w ogóle podejście do modlitwy często takie jest właśnie no, takie matematyczne, takie pragmatyczne, a to chyba też nie o to chodzi. To jest cenne, że spędzamy czas z Bogiem, że przedkładamy Mu nasze prośby, że mówimy o naszych bólach, mówimy Mu o naszych troskach, o naszych niepokojach i On gwarantuje nam, że On odpowie, ale w swój sposób, w swoim czasie. Czasami da pokój nam i okoliczności się nie zmienią, ale da nam pokój w pośród tych okoliczności, da nam mądrość. Jak się zachować, jak zrobić. Ale nie znaczy, że odpowie tak, jak my się dokładnie modliliśmy, co nie oznacza, że nie powinniśmy się byli modlić. Wręcz przeciwnie. Ja wierzę, że dzięki temu, że się modliliśmy, to On to wykorzystał ku dobremu. Nawet jeżeli zrobił zupełnie inaczej, niż się modliliśmy. Więc to jest istotą modlitwy. Społeczność z Bogiem. Po prostu bycie z Nim i rozmawianie z Nim szczerze, tak jak to rozumiemy, ale jednocześnie mówimy, Ojcze, no Twoja wola, to jednak powinno być ponad wszystkim. Jego wola, Jego chwała, Jego królestwo. Tak jak Jezus zresztą powiedział, tak się módlcie. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I potem dopiero chleba naszego powszedniego i tak dalej. Czyli najpierw zaczynamy Twoja wola, a potem nasze potrzeby. Ale czy jak się modlimy chleba naszego powszedniego, to mamy 100% gwarancję, że będzie ten chleb? No nie mamy 100% gwarancji. Nawet jak Jezus, modlimy się zgodnie z nauką Jezusa. Ale wiemy, że chrześcijanie nieraz prosili i umarli z głodu. Zdarzyło się tak. Nieraz. To nie znaczy, że Bóg ich nie wysłuchał. Po prostu to był czas budowy śmierci dla nich. I to też musimy pokornie przyjąć. To znowu wygląda na początku, jak to losowanie. Bo się modlimy o tyle rzeczy, a niektóre z nich... Ale to nie jest losowanie. Właśnie tutaj się zgadzamy, że to jednak nie jest losowanie, tak? Że tutaj nie ślepy los rządzi światem, tylko Bóg rządzi, który według swojej woli jednak nad tym wszystkim czuwa i decyduje i my ufając Mu, wierząc w Niego, przedkładamy nasze prośby z nadzieją, z wiarą właśnie, że On może wszystko uczynić, jeśli taka jest Jego wola. Ale wiemy, że nie zawsze rozumiemy Jego wolę i w tym momencie pokornie z wdzięcznością przyjmujemy Jego wolę. I to, myślę, jest, no, ja przynajmniej coraz bardziej tak pojmuję wiarę, a nie w kategoriach upierania się przy czymś. Ja wiem, że tego nie masz na myśli. Nie mówię tego, tylko mamy takie przykłady, na przykład tej kobiety, która tak usilnie prosiła, tak, ta Syrofenicjanka. I bierzemy jej przykład i mówimy, teraz my tak się mamy o wszystko modlić. Myślę, że to nie jest tak, że o wszystko. Chodzi o jej serce, o jej wiarę, że On może jej pomóc. To tak. Ale nie, żeby teraz w każdej jednej sprawie tak usilnie napierać na Boga, aż to zrobi, co my chcemy. No tak nie. Bo tutaj tego typu historie biblijne mogą się wydawać, takie coś uczyć, ale mamy inne historie, które nam pokazują, że tak się nie będzie działo. Nie? Bóg zapowiada pewne tragiczne rzeczy. Mówi, podzielę domy. Mówi, matka będzie pokłócona z córką. Dzieci swoich rodziców wydadzą śmierć. Wtedy możesz się modlić, żeby Bóg zmienił twoje dzieci, żeby one cię nie wydały na śmierć. Ale jak to jest postanowione, to się stanie. I nasze modlitwy tego nie zmienią. Natomiast nasze modlitwy w pośród tego nas zmienią. Nas na to przygotują. One sprawią, że Bóg udzieli, Bóg będzie obecny w pośród tego wszystkiego. Więc tutaj myślę, że tu jest, powinna być przemiana naszego podejścia do modlitwy właśnie w takim oczekiwaniu na Boga, na to, że On tutaj nie to, że nie odpowiada na naszą modlitwę, ale po prostu my się modlimy tak, jak potrafimy, tak, jak rozumiemy, codziennie przedkładamy to, ale przyjmujemy pokornie z wdzięcznością z Jego ręki to, co jest. Tak, amen. Tylko jeszcze bym powiedział, że naczytaliśmy się tych starotestamentowych historii, to rozumienie, które mieli Izraelici, było takie, że służysz Bogu, Pan Bóg ci błogosławi, tego ci potrzeba, to dostajesz, tego ci nie potrzeba, to tego nie dostajesz. I to jest, ja wiem, że to jest takie, w Nowym Testamencie to wygląda inaczej, tak? Na świecie ucisk mieć będziecie i tak dalej. Ale czytamy też wiele jest. Dobry ojciec, gdy prosisz go o jajo, czy da ci węża? No nie, czy tam skorpiona. Także gdzieś tam nie chciałbym stracić tego zaufania tego dziecka do dobrego ojca, który rzeczywiście daje dobre rzeczy. I ja doświadczam. Ja naprawdę mam... Bardzo jestem wdzięczny za wiele, wiele, wiele, wiele rzeczy, ale... Wysłuchany. Tak. Za różne błogosławieństwa. Co nie zmienia mojej obawy, żeby moje modlitwy, znaczy modlitwy, żeby moje zaufanie do Boga, wiara, żeby nie znalazły upodobania u Boga, tylko żeby znalazły. Jak patrzymy na tych największych Bożych wiernych sług w Starym Testamencie, to ich życie jest pełne cierpienia, rozczarowań, trudnych rzeczy. Pan Jezus mówi, proroków wszystkich żeście zamordowali, łącznie z tym ostatnim, Zachariaszem. Także to nie było tak, że w Starym Testamencie to jakby tak z automatu działało na zasadzie, kto wierny, temu się dobrze powodzi, kto zły, to mu się źle powodzi. Widzimy, no ale tak zakon tam w sumie... Tak prawo obiecywało i to była ogólna obietnica dla narodu. Natomiast widzimy, że często ci bezbożni, jak psalmista w psalmie 73 mówi, dlaczego im się tak dobrze powodzi? No tak, ale... O mało mówi, nie straciłem wiary. Dobrze, dobrze, tylko że mówimy o pewnych zasadach, a tu mamy historię taką. Nieodosobnioną. Nieodosobnioną. Pan, ile czytamy, że właśnie Bóg patrzy na łzy uciśnionych. Nie? Jest wiele. To nie jest odosobniona ta świadectwo z psalmisty. To jest jedno z świadectw. To nie znaczy, że nie było takich przypadków, jak mamy pobożnego Hioba, któremu Bóg długo bardzo błogosławił. Abrahama, którego stada się mnożyły. Ale Ezawowi też się mnożyły. Także musiał się wyprowadzić od Jakuba. Więc i też widzimy bezbożnych, tak jak mamy, mówię, Babilon, Asyrię, te różne narody bezbożne, którym się dobrze wiodło. One się rozwijały w swoim czasie. Póki nie przyszedł na nich kres. Nie? I Bóg powiedział koniec. Tak jak psalmista to zauważył w końcu, w tym 73 psalmie. Mówi, stawiasz ich na śliskim gruncie. Ale do jakiegoś czasu wydaje się, że super im się powodzi i jakby coś nie działa. To nie to, że nie działa. To właśnie jest, te zasady nie są takie sztywne. Nie działają po prostu tak, jakby no, Bóg ustanowił prawo grawitacji i to tak działa zawsze. To tak nie było. To widzimy, że to była pewna dynamika tego i różni pobożni ludzie niestety nie doświadczyli tego. Jak list do Hebrajczyków mówi, zobaczcie, mamy tą listę tych mężów wiary i mamy tą listę tych zwycięzców, cudownych doświadczeń, a potem cała lista tych utrapieńców, którzy też byli ludźmi wiary, ale ci to się nacierpieli w tej wierze. Więc jedni i drudzy są na liście wiary. I to, myślę, dla nas powinno być wzorzec. Bóg czyni cuda, Bóg uzdrawia, Bóg wskrzesza zmartwych, ale czasami Bóg doświadcza różnymi ciężkimi rzeczami. Oczywiście. I to też może być droga wiary. Jedno i drugie. Musimy pokornie przyjąć i Go szukać, Jego chwały, bo tak jest tam powiedziane o nich wszystkich, że oni wszyscy... Co tak naprawdę ich łączyło? To, że oni patrzyli w przód, oni oczekiwali tego, co dopiero ma przyjść. Nie nazywali tego świata swoim domem, tylko oni zmierzali do celu. I to jest nam pokazane jako wzór wiary, że nasze oczy są zwrócone poza ten świat. A w tym świecie patrzymy na siebie jako pielgrzymów, którzy w wierze pielgrzymują, nie w oglądaniu. Więc wszystkiego tu jeszcze nie zobaczymy, tylko jakieś przedsmaki tej wieczności. Zupełnie odeszliśmy od... Ale dobrze, to może ja zadam pytanie. Czy jest napięcie, czy nie ma napięcia? Jest, jak to jest. Wygląda u nas? Tak, no, czy modlimy się z wiarą, czy tej wiary nie ma? Tak po prostu wypowiadamy słowa. Mówię, żeby się zastanawiać nad tym, żeby szukać tego, co jest Bogu miłe, tak? Bo może się, możemy zaniedbać pewne rzeczy, możemy się zafrasować czymś innym. No. Nie, na pewno to, co mówisz, jest bardzo ważne w takim sensie, żebyśmy nie popadli w taki jakiś stan takiego stoicyzmu chrześcijańskiego. A niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Nie? Moje modlitwy nie mają na to wielkiego wpływu. No, co bym się nie modlił, to tak Bóg zrobi swoje. To jest niechrześcijańskie, więc nie możemy iść w tym kierunku. Wiele niechrześcijańskich rzeczy nam grozi. Tak, dlatego... więc to, co mówisz, myślę, że jest ostrzeżeniem przed taką postawą. Takiego po prostu bezradności, bezsilności. Moje modlitwy i tak nic nie zmienią. No ale dobra, trzeba się modlić, no to muszę coś tam poklepać, nie? Wiadomo, że jeżeli tak myślimy, no to żeśmy odpadli od Boga, od znajomości naszego Boga, który wiemy, że odpowiada na nasze modlitwy. A to, że nie odpowiada dokładnie tak, jak my to sobie wyobrażamy, jak my to formułujemy, to musimy zrozumieć. I wtedy modlimy się najlepiej, jak rozumiemy, świadomi, że nie wiemy, o co się modlić, ani jak. Pismo nam wyraźnie o tym mówi. Że to Duch nas wspiera w niewysłowionych westchnieniach. Czyli to nie znaczy, że to zawsze się formułuje w słowa. Często to są westchnienia Ducha w nas, które ten Duch w naszej niemocy nas wspiera. Natomiast my, wyraźnie jest napisane, że nie wiemy ani o co, ani jak się modlić. Więc od tego powinniśmy wyjść. Panie, pomóż mi i wysłuchaj no, tej mojej modlitwy właśnie według Twojej woli, według Twojego zamysłu. A ja tak jak potrafię, przynoszę Ci te sprawy, przynoszę Ci te osoby, przynoszę Ci te problemy i składam je w Jego ręce. Myślę, że w tej ufności. Do tego wszystkiego, co zostało tu powiedziane, ja bym taką kropkę nad i dodał, że nasze modlitwy mają znaczenie. Wielkie. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, Pismo mówi, więc Jezus ciągle napominał, żeby nie ustawać się modlić. Bez przestanku się modlić. Bez przestanku się mówcie, we wszystkim. O wszystko, we wszystkim. O nic się nie martwcie, ale o wszystko się módlcie, Paweł mówi. Nie? Więc tutaj oczywiście to jest, mówię, zatracenie zrozumienia wartości modlitwy jest wyrazem odpadnięcia od Boga żywego. No. Człowiek, który zna Boga, który czyta Biblię, no to ciągle widzi, że tam ludzie ciągle z Nim rozmawiają, ciągle się modlą, ciągle przedkładają przed Nim swoje prośby. Więc tutaj dojście do takiego miejsca moim zdaniem jest jakimś niestety smutnym wyrazem właśnie albo rozczarowania Bogiem, złej nauki. No. Właśnie kiedy człowiek był nauczany, że jak będziesz mocno wierzył, to dostaniesz. I on tak jak potrafił, mocno wierzył i nie dostał, tak jak mówisz, raz, drugi, trzeci, dziesiąty i mówi, no bez sensu. Wierzę, modlę się i nie dostaję, no to bez sensu się modlić. Jeżeli ktoś był tak nauczany, a to jest zła nauka. Zła nauka, że jak będziesz mocno wierzył, będziesz się modlił, to w końcu dostaniesz. Tego nie mamy obiecane. Jezus mówi tak, proście, a otrzymacie, pukajcie, więc tutaj nas wzywa do tego, żeby to robić, natomiast nie gwarantuje nam, że to zawsze będzie tak, jak my chcemy. Wręcz przeciwnie, mówi, jeśli w moim imieniu się będziecie modlić, tylko wtedy, czyli jeśli tak będziemy się modlić, jakby On się pomodlił w tej sytuacji, tylko wtedy dostaniemy, nie jak powiemy w imieniu Jezusa, tylko jak się pomodlimy w Jego imieniu, czyli tak, jakby On się pomodlił w tej sytuacji, a tutaj niestety często tak się nie modlimy, mówię. W mojej ocenie, w przeważającej większości tak się nie modlimy, niestety nie rozumiemy Jego woli. I stąd... Gdybyśmy znali wolę, to byśmy się modlili tylko o to. Jeśli nie znamy, to się musimy modlić o wszystko. Tak jak potrafimy. No. I Pan nas uczy tej woli i też przez te odpowiedzi myślę, że nam pokazuje tą swoją wolę i my ją pokornie musimy wtedy przyjmować i dziękować Mu za to, co robi i jak to robi. Anna modliła się o syna i dostała. No. Chociaż była bezpłatna. Tak jest, więc Bóg czyni takie rzeczy i my możemy też się o to modlić. Dlatego Biblia to zapisała, ale myślę, że nie zapisała wielu innych przypadków kobiet, które się modliły i pozostały bezdzietne. Albo czekały 20-40 lat. Albo właśnie. Mamy Kaleba, który miał 80 lat i mówi, mam tyle siły, co miałem, jak miałem wtedy. No ilu z nas takie ma możliwości. No, Pan Bóg mu dał taką, dał mu taką, takie ciało, dał mu takie zdrowie, takie siły, że ten chłopisko w wieku 80 lat silniejszy od niejednego 30-letniego chłopa. No, ale to wyjątkowy przypadek. No, nigdzie nikomu tak nie obiecuję, że teraz tak jak Kaleb wszyscy będą. Nie? I teraz jak weźmiemy go za przykład, no to teraz powiem, jakbyśmy mieli taką wiarę jak Kaleb, to w wieku 80 lat byśmy biegali jak młodzieńcy. Mówiąc o tej Annie, ja nie chcę przeciągać struny, ale króciutko już teraz, naprawdę. Mówiąc o tej Annie, chciałem wskazać na taki pozytywny przykład potrzeby Bożego działania, odpowiedzi na potrzebę. I takich przykładów jest bardzo wiele. To teraz nie ucinajmy tego i mówmy, nieważne, w ogóle to nie ma znaczenia żadnego, bo przecież ile ludzi się modliło i nie, żadnej odpowiedzi nie było. I teraz chodzi o to nasze takie, no właśnie, takie zaufanie, nadzieja, że Pan Bóg daje dobre rzeczy i że my tego doświadczamy, bo doświadczyliśmy wielokrotnie, tak? Dzięki Bogu, tak. Tak, masz rację. Zła rzecz może być dobrą rzeczą. I Bóg to zapisał po to właśnie, żeby w nas takie wzbudzać takie ufność. To rozumiem, jak najbardziej. Stanie się zła rzecz. I tak jak w moim życiu, wiecie, się różne. I to była dobra rzecz. Ku dobremu. Ku dobremu. Tak, tak. Taki aspekt tej naszego życia. To była rzecz, a to była najlepsza rzecz. No. Zgadzam się. Tak. To co, pomódlmy się jeszcze. Panie, ucz nas ufać Tobie. Ucz nas poznawać Ciebie. Ucz nas ufać, że Twoja wszechmocna ręka jest poza tymi wszystkimi wydarzeniami, które dzieją się. I chociaż trudno jest nam pojąć, jak Ty pośród tych różnych ludzkich decyzji, ludzkiej woli i ludzkiej bezbożności, nieprawości jesteś w stanie pełnić swoją wolę, to Twoje słowo wyraźnie nam pokazuje, że tak jest, że jesteś wszechmogącym Bogiem, który nie jest ograniczony ludzkimi decyzjami, ludzkimi wyborami, ale jesteś w stanie wobec tych wszystkich ludzkich decyzji, nawet szatańskich zamysłów, zasadzek, pułapek, ataków, realizować swoją wolę. I ostatecznie wiemy, że to, co Ty zamierzyłeś, to, co Ty zaplanowałeś, to wszystko, co jest Twoim ostatecznym zamysłem, to wszystko się zrealizuje zgodnie z Twoimi wcześniejszymi, uprzednimi ustaleniami. I Panie, pomóż nam też w świetle tego właściwie się modlić. Nie być właśnie ludźmi, którzy zaniechają modlitwę, ludźmi, którzy zaniedbają modlitwę. Strzeż nas, Panie, od takiego cynizmu i takiej postawy niewiary, czy właśnie takiego stoicyzmu, ale daj nam łaskę być ludźmi wytrwałej modlitwy. Ludźmi, którzy właśnie we wszystkim do Ciebie przychodzą, wszystko Tobie przynoszą, w każdej sprawie z Tobą się konsultują i we wszystkim są wdzięczni za to, co czynisz, jak to czynisz, kiedy to czynisz. Daj nam, Panie, na tyle pokory i zaufania do Ciebie, żebyśmy przede wszystkim dziękowali Tobie we wszystkim. Widzimy, jak Tobie się to podoba, gdy Ciebie chwalimy, gdy Tobie dziękujemy, gdy z wdzięcznością przyjmujemy Twoje wyroki, które są słuszne i sprawiedliwe. A jednocześnie, tak jak potrafimy, też wszelkie prośby składamy na Ciebie, wiedząc, że masz o nas staranie, wiedząc, że jesteś dobrym, hojnym, łaskawym Bogiem, który pragnie dobrych rzeczy dla swoich dzieci i nie daje złych rzeczy swoim dzieciom. I daj nam też to właściwie rozumieć i właściwie się modlić w świetle tego. Prosimy, ucz nas tego, Panie. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z naszego życia i daj, byśmy wszyscy wzrastali w modlitwie, wzrastali właśnie w poznaniu Ciebie i oglądali też Twoje cudowne odpowiedzi na nasze modlitwy, co od czasu do czasu się zdarza. I za to też Ci dziękujemy i Cię wywyższamy. Amen. Amen. Amen. Modlitwa dziękczynna, jak płynie z serca, to w zasadzie nie ma żadnego problemu, tak? Nie ma cienia, że nie ma w tym wiary, że nie ma w tym nadziei. Po prostu z serca dziękujesz i jakby masz 100% pewność, że jest to miłe Bogu, bo Ty z serca Mu dziękujesz. Tak, to jest łatwe.